Dzień dobry, jest piątek, 10 dzień listopada. Program trzeci, serwis Trójki, przedstawią Małgorzata Malibowska-Prażmowska i Artur Ewertowski. 22 osoby mają odpowiedzieć za naruszenie miru domowego w związku z wczorajszym protestem w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Do końca roku powinno być porozumienie pomiędzy prezydentem a PiS-em w sprawie KRS-u i Sądu Najwyższego. Za chwilę o wywiadzie Andrzeja Dudy na ten temat. I o tym, że od początku listopada na polskich drogach zginęło więcej pieszych niż kierujących pojazdami. Grozi im kara do roku więzienia albo grzywna. 22 osób zatrzymała wieczorem policja w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ekolodzy protestowali tam przez cały dzień przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj rano mają usłyszeć zarzut naruszenia miru domowego, informuje Edyta Wisowska z Komendy Warszawa Ochota. Policjanci zatrzymali 22 osoby w związku z popełnionym przestępstwem z artykułu 193 Kodeksu Karnego. Osoby te zostały doprowadzone do jednostki policji. Ekolodzy zarzucają Lasom Państwowym kłamstwo. Lasy Państwowe mówią, że w puszczy nie toczy się wycinka. Lasy Państwowe mówią, że są przestrzegane punkty, które zostały opisane w orzeczeniu Trybunału 27 lipca. Mówiła Joanna Pawluszkiewicz z Ruchu Obywatelskiego Obóz dla Puszczy. Ekolodzy chcieli wczoraj usłyszeć odpowiedzi na swoje zarzuty i postulaty. Tak na gorąco rozmowę relacjonowała rzeczniczka dyrekcji Anna Malinowska. Oni będą czekać do momentu, kiedy nie dostaną odpowiedzi. Już w ciągu 5 minut nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi pod presją. Dyrekcja Lasów Państwowych proponowała, że da im odpowiedź w poniedziałek. 12 grudnia ma się rozpocząć przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości proces w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Pod koniec lipca wiceprezes Trybunału wydał decyzję o wstrzymaniu prac na terenie Puszczy, ale wycinka trwa. A resort środowiska tłumaczy ją względami bezpieczeństwa. Według ekologów walka z kornikiem to zasłona dla komercyjnej eksploatacji lasów. Prezydent Andrzej Duda uważa, że ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa muszą być przyjęte w tym roku. A w rozmowie z naszym dziennikiem prezydent zaznaczył, że jest jeszcze kilka kwestii do omówienia, doprecyzowania i przekonywał, że nie ma kwestii spornych, ale jedynie w pewnych aspektach jeszcze różne punkty widzenia obecnie wyjaśniane. Na pytanie, kiedy można spodziewać się finalnego konsensusu, Andrzej Duda odpowiedział, jeśli tylko będzie dobra wola po stronie Prawa i Sprawiedliwości, to moim zdaniem jest to najwyżej kwestia kilku tygodni. A więcej pieszych zginęło na drogach niż kierujących samochodami. Takie alarmujące statystyki z początku listopada pokazuje policja. W sumie zginęło 22 pieszych. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że w większości przypadków wina leżała po ich stronie. Piesi wychodzą za przeszkody, wchodzą na jezdnię w miejscu niedozwolonym, nie dają szansy na reakcję kierującemu. Policjant wyjaśnia, że piesi powinni wczuć się w rolę kierującego. My myślimy jako piesi, że skoro my widzimy pojazd, to kierujący też nas widzi. Nic bardziej mylnego. Kierowcy prewencyjnie też powinni uważnie obserwować drogę. Kierowco, szukaj pieszego wszędzie, nawet tam, gdzie się go nie spodziewasz. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 9 Polaków zostało w Wielkiej Brytanii oskarżonych o współczesne niewolnictwo. Poszkodowani w sprawie to także Polacy. Ponad 80 osób, które miały być zmuszane do pracy. Lokalne media z regionu West Midlands informują, że oskarżeni Polacy stanęli przed sądem Birmingham. Współczesne niewolnictwo. Tak na Wyspach kwalifikuje się czyn, o jaki oskarżona jest grupa. To 6 mężczyzn i 3 kobiety, m.in. z Warszawy, Opoczna czy Włocławka. Wiek od 22 do 52 lat. Według aktu oskarżenia sprowadzali z nadwisły ludzi, zwabiając ich obietnicami pracy. Na miejscu odbierali dokumenty, przejmowali kontrolę nad założonymi właśnie na nazwisko ofiar brytyjskimi kontami bankowymi, zabierali pieniądze i zmuszali do pracy. Wszyscy oskarżeni są teraz w areszcie. Czekają na kolejną rozprawę zaplanowaną na 5 grudnia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I zmieniamy temat. Próba generalna już za nimi. Żołnierze ćwiczyli wczoraj uroczystą odprawę Warty z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W jutrzejszych uroczystościach na Placu Piłsudskiego weźmie udział 500 wojskowych. Podpułkownik Joanna Klejszmidt, dowództwo garnizonu Warszawa. Tu na placu marszałka Józefa Piłsudskiego ćwiczy ponad 700 żołnierzy. Będą oni wszyscy brali udział w sobotniej uroczystości. Dołączy do żołnierzy również szwadron kawalerii Wojska Polskiego. Będzie w defiladzie maszerowało 28 koni. W tym roku po raz pierwszy wystąpi pod oddział Wojsk Obrony Terytorialnej. To nasi koledzy w oliwkowych beretach. Ancie, dabelu!

Trzecia minuta. Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrapkę. Wygrana średnio co minutę. A w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji obiadowa ćwiartka z kurczaka. Tylko 3,69 za kilogram. Stokrotka. Loteria z nagrodami mamy. Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 6. Już oficjalnie mówimy Państwu dzień dobry. Anna Gacek, Michał Jakubik, Halina Wachowicz i Piotr Łodej przy telefonach. Jest piątkowy poranek i w programie trzecim jesteście Państwo przyzwyczajeni do tego, że wita Was, budzi Was redaktor Wojciech Mann. A ja czuję się zobowiązana, by powiedzieć Państwu, dlaczego dzisiaj jest inaczej. Po pierwsze, najpiękniejsze wyjaśnienie zdarzeń przygotował dla Was sam Wojciech Mann. Zapraszam w tej sprawie na trójkowego Facebooka. Tam można między innymi Wojciecha Manna zobaczyć oraz także usłyszeć. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć tyle, że spotka się z Państwem już w niedzielę, spotka się z Państwem w przyszły piątek. Dzisiejsze zastępstwo to sprawa jednorazowa, sprawa związana ze zdarzeniami prywatnymi, także mam nadzieję, że zamyka to temat nieobecności ukochanego redaktora, chociaż domyślam się, że dzisiaj czeka mnie cały huragan emocji w tej audycji. Zresztą zerknęłam tylko do naszej skrzynki SMS-owej. Pierwszy SMS: jak miło panią słyszeć w piątek rano, pani Aniu, choćby wiało i padało, napisała pani Marta. Drugi SMS: katastrofa, gdzie jest pan Wojtek? Piosenka na początek audycji, na dodanie sobie nieco animuszu, bo nie jest to najłatwiejsze zastępstwo. Jeśli macie ochotę Państwo dodać mi otuchy, 22 i 7 trójek, Piotr Łodej czeka na Państwa telefony, 71335, numer do wysyłania SMS-ów, anna.gacek@polskieradio.pl, adres mój mailowy, a ponieważ żyjemy we współczesności jak najbardziej, jestem także na Facebooku. Johnny, yeah, and again. With the liquor and drugs and a flesh machine. He's gonna do another striptease. Ah, hey, man, where'd you get that lotion? I've been hurting since I bought the gimmick about something called love. Yes, something called love. Well, that's like hypnotizing chickens. I'm just a modern guy. Of course, I've had it in the ear before. 'Cause I'm lust for life. Lust for life. Lust for life. Lust for life. A million in prizes with my torture film. I drive a GTO. I wear uniform all on a government loan. Just a modern guy. Huh. Of course, I've had it in the ear before. 'Cause I'm lust for life. Lust for life. Lust for life. Lust for life. I got a lust for life. Lust for life. Oh. Lust for life. Lust for life. Lust for life. Lost for life. I'm just a modern guy. Of course I've had it in. Lust for life, lust for life, lust for life, lust for life, lust for life. I posypały się maile i SMS-y od państwa. Nieobecność Wojciecha Mana to jedno, ale pytanie, które powtarza się i to wręcz lawinowo spłynęło na moje skrzynki, brzmi: gdzie jest Dracula? Tak jak w przypadku mojego poprzedniego zastępstwa w tym piątkowym porannym paśmie, tak i teraz muszę rozczarować. Dracula ma podpisany kontrakt na wyłączność w audycjach Wojciecha Mana i nic tutaj nie dało się zrobić. W sprawę zamieszani byli najlepsi prawnicy, ale niestety żelazne klauzule obowiązują. Także Dracula również powróci za tydzień. Nothing's alive. What does the blacktop know that I have not cracked with my mind? Nothing's in color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine? I'm still nothing's alive. Love every once in a while. Look, 6:21, 22 i 7 trójek. Jakże nam miło, że Państwo do nas dzwonią. Smutno mi, że redaktora nie ma, ale cieszę się, że jest pani Ania. Z tym, że redaktor trzymał słuchaczy taką żelazną ręką, bo 6:50 wychodziłam z psem na spacer, a dzisiaj co? W łóżku jeszcze leżę. Kota nie ma, a myszy harcują. No pani Aniu, do roboty, trzymać nas też taką mocną żelazną ręką. No to jeśli mocną żelazną ręką, to droga pani, 11 minut po spacerze z psem. Proszę natychmiast wstać z łóżka, ciepło się ubrać, bo przypominam, że polarne powietrze zaczyna nas otulać i proszę wyjść na spacer z psem, chociaż to znaczy, że ominie panią bardzo ciekawa informacja o tym, jak dzisiaj wygląda proces rekrutacji. Kiedyś, wiadomo, wybierając się na rozmowę o pracy, chcieliśmy zrobić jak najlepsze wrażenie, pięknie wyglądać, mądrze mówić, kontakt wzrokowy z przyszłym pracodawcą i tak dalej. Ale w całkiem niedalekiej przyszłości może to już nie mieć znaczenia, bo podczas rozmowy o pracę spotkamy się nie z człowiekiem, a z robotem. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Jak najlepiej się przygotować do rozmowy o pracę? Trzeba znać firmę, zrobić trochę research. Jakoś ubrać się? A no to oczywiście, wiadomo, jakoś schludnie. Nie dodawać za dużo, na jakieś historie, legendy. Proszę sobie wyobrazić, że idzie pani na taką rozmowę o pracę, a tam z drugiej strony nie człowiek, a robot. No i cóż. I don't believe we have been introduced. To prawda. Krzysztof Sobczak z firmy Emplocity. Pierwsze próby mamy już dzisiaj. Sztuczna inteligencja rzeczywiście się rozwija. Te rozwiązania pozwalają właśnie odciążyć człowieka w tych najtrudniejszych i takich czasochłonnych czynnościach, dzięki czemu no, życie staje się łatwiejsze. To są bardzo proste działania. Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu Puls.hr. Odkładanie osób, które pasują wykształceniem do danego stanowiska i nie pasują wykształceniem. Odkładanie osób, które pasują doświadczeniem do danego stanowiska lub nie pasują doświadczeniem do danego stanowiska. I to jest proces bardzo prosty. Ten proces może wykonywać komputer. Chce pan powiedzieć, że HR-owcom już się nie chce przerzucać stosów CV? HR-owcy myślę, że są stworzeni do bardziej zaawansowanych i przyjemnych zadań, czyli do rozmów z kandydatami. I'm back. Przysłowiowa pani Małgosia, która na tłoczonym papierze pachnącym, okraszonym szczyptą brokatu przygotowywała CV, może być zawiedziona. Technologia wymusza zmiany, musimy do tego przywyknąć. Róż różem, brokat brokatem, ale czas to pieniądz. Dokładnie. No trudno mi sobie to wyobrazić. Też nie wiem, na jakiej podstawie potem on by decydował, czy ja się do czegoś nadaje, czy się nie nadaje, no bo... Liczy sobie oblicza, przygląda się. No chyba też ważne są jakieś takie interpersonalne zdolności w pracy, myślę. Właśnie naciskamy. Rozpocznij. Bot zaczyna do nas pisać, wita się. Cześć Kuba, skąd on to wie? Wie wiele rzeczy właśnie dzięki temu, że rezyduje w środowisku Messengera, w środowisku Facebooka. On też nie pozostaje anonimowy, przedstawił się i mówią na mnie Emplobot. Dokładnie, tak. Przedstawia się, mówi po co tu jest, w czym może nam pomóc, no i zaprasza do dalszej konwersacji. Trzeba znać dobrze ten model roboty, może zrobić jakiś research, jak hakować roboty interview robots. No nie, no jednak spotkanie z drugim człowiekiem jest chyba nie do przecenienia. Za bardzo nie ma różnicy. Jak cię lubią, to wezmą. Czy nawet jak cię lubią, ale szefa, szoszeniec chce pracę, to i tak ją nie dostaniesz. Chwila zastanowienia. Myśli. Myśli. Dobra, wybieramy rodzaj umowy, który nas interesuje. Nie będzie umowa o pracę. Szczególnie jeśli chodzi o stanowiska techniczne, stanowiska w przemyśle, w handlu. To są pytania bardzo proste, można powiedzieć sztampowe, dlatego ten proces może podlegać automatyzacji. Natomiast jeśli chodzi o bardziej skomplikowane stanowiska, stanowiska menedżerskie, stanowiska inżynierskie, no to tutaj oczywiście ten chatbot może występować, ale tylko na wstępnym etapie. What mission? What are you talking about? Najefektywniejsze rozwiązania to są właśnie rozwiązania synergiczne człowieka z maszyną. Maszyna nigdy nie zastąpi człowieka w HR-ze. Rekrutanci i rekruterzy mogą spać spokojnie. Z tego materiału zapisałam sobie zdanie: róż różem, brokat brokatem, ale czas to pieniądz. I pomyślałam o tych wszystkich mężczyznach, którzy uderzają teraz w drzwi łazienki, żeby kobieta przestała się już malować i wyszła, bo czas iść do pracy. I ain't got no Autopromocja. Tym razem wyruszymy w świat. Poznamy kraj, w którym żyje więcej koni niż ludzi. Spojrzymy w oczy baktrianowi i superdrapieżnikom. Spróbujemy też różowej i czarnej soli. Razem z dziennikarką podróżniczką Martyną Wojciechowską. Zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Prince był dla tych, którzy, jak czytam właśnie w komentarzach SMS-owych, tańczą teraz w łazience. 22,7 trójek, państwo także dzwonią. Rozmowa o pracy powinna się zaczynać od tego, że przychodzimy i wiemy na rozmowie już, za jaką stawkę będziemy rozmawiać. Że to już powinno być na etapie ogłoszenia o pracę. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak rozmawiam ostatnio ze znajomymi. Że my poświęcamy swój czas, swoje zaangażowanie w rozmowę o pracę, kiedy po całej rozmowie się okazuje, że w ogóle oferta nie jest dla nas interesująca. O, to poważna sprawa tutaj. No tak, to wracamy do robotów, a ja z kolei wracam przed ekran mojego komputera a propos nowoczesności. Na przykład my tutaj państwa budzimy, a ktoś pisze, że właśnie kładzie się spać w swojej świeżo wyremontowanej sypialni. Zatem słodkich snów, jest 6:30, skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Jest jeszcze za wcześnie na wejście Polski do strefy euro, mówiła o tym szefowa rządu Beata Szydło. Jak podkreślała, strefa euro wyszła z kryzysu, ale Polska musi mieć pewność, że wejście do niej przyniesie korzyści obywatelom. Przystępując do Unii, Polska zobowiązała się wprowadzić euro, jednak w obliczu wielu znaków zapytania dotyczących jego funkcjonowania krok taki byłby obecnie przedwczesny. Polacy powinni przekonać się, że będzie to służyć ich interesom gospodarczym, że ich głos w kształtowaniu warunków europejskiej konkurencji się liczy, że mają wpływ na tę debatę. Premier opowiedziała się też za większymi uprawnieniami państw członkowskich w Unii kosztem wspólnoty. 3 miliony ludzi w Polsce jest chorych na cukrzycę i ta liczba cały czas rośnie, alarmują o tym lekarze. Profesor Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, podkreślił, że choroba wynika z rozwoju cywilizacji. Coraz mniej się ruszamy, coraz bardziej się przekarmiamy, co rzutuje na wystąpienie otyłości i w konsekwencji na wystąpienie chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, m.in. miażdżyca, nadciśnienie. Teoretycznie wszyscy wiemy, dlaczego występuje cukrzyca, natomiast co innego wiedzieć, a co innego w praktyce codziennie zrealizować zalecenia dotyczące zdrowego trybu życia, czyli aktywności fizycznej, odpowiedniego sposobu odżywiania. Od 14 listopada przypada Światowy Dzień Cukrzycy. Wygodne fotele, klimatyzacja, gniazdka i elektroniczna informacja to będzie w 60 wagonach Intercity, które czeka remont. 20-letnie składy trafiły do fabryki pojazdów szynowych w Poznaniu. Ze starego tak zwanego pudła zostaje wyłącznie konstrukcja stalowa, która jest przez nas przerabiana, przygotowywana pod instalację nowych komponentów. Dzięki temu uzyskujemy nową przestrzeń pasażerską. Tłumaczy prezes spółki Hubert Stępniewicz. Remont ma kosztować w sumie 270 milionów złotych. Wagony będą jeździły na trasach Szczecin-Białystok, Wrocław-Poznań i Poznań-Szczecin. I to tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 7:00. Jeśli ktoś niedawno włączył radio albo niedawno wstał, mam pierwszą złą wiadomość tego dnia. Dziś pochmurno i deszczowo. Wiatr umiarkowany, dość silny, w górach i nad morzem porywisty. W tych górach zresztą będzie dzisiaj padał śnieg. Od 6 stopni w Suwałkach, Białymstoku, Łomży i Ostrołęce, 7 w Warszawie, Łodzi, do 10 stopni w Krakowie, Tarnowie, Przemyślu i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Pierwsza minuta. Brawo, wygrał pan. Druga minuta. Wygrała pani.

to wielkie tchórze. Słabe i chorowite. Lubią sobie pożyć. Jeśli macie państwo w domu, jeśli patrzycie teraz na to stworzenie i możecie potwierdzić lub zaprzeczyć, myślę, że to jest dobra okazja, by uratować honor królików. 22,7 trójek, 71,335. Szósta 42. Pan Marek pozdrawia z Dubaju, pisząc, że za oknem przyjemne 25 stopni i ani jednej chmurki. No a za oknem przy Myśliwieckiej przyjemnie jaśnieje. Gold finger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger, kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Miss the Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. Przyznaję, nie zdarza mi się o 6:45 czuć jak dziewczyna Bonda. 71335 napływają kolejne SMS-y. Pani Justyna pisze, że jeśli tylko mamy ochotę, ma dla nas domowe batoniki żurawinowo-orzechowe, a uwaga, dla redaktora Budzika, który wciąż czeka na państwa telefony, 22,7 trójek, pani Justyna ma wielką jagodziankę. Nie widzę Piotrka, teraz pokaż jakoś, czy reflektujesz, Piotr. Nie widzę, pewnie zajęty rozmową z państwem, 22,7 trójek. A jeśli już jesteśmy przy jedzeniu, to dzisiaj dr Andrzej Kruszewicz opowie o tym, w jaki sposób jedzą ptaki. Które ptaki jedzą w sposób niezwykle elegancki, niezwykle kulturalny, jak klienci eleganckiej restauracji, a które jedzą w sposób mniej estetyczny? Takiego gościa w restauracji jak Kowalik, kto byśmy nie chcieli. Bo to wpada, bierze peski i znika, idzie się chowa. I potem wpada znowu. Ludzie mówią, całe stado kowalików, a to się okazuje, że to jeden tylko te pestki wynosi i gdzieś chowa. No, takiego klienta w restauracji byśmy nie chcieli, bo by wprowadzał nerwową atmosferę. Sikory znowu czasem jedzą na miejscu, ale są strasznie kłótliwe. Warczą na wszystkich, nie chcą sąsiadów, puszą się, straszą. Czasem wręcz zabierają, uciekają, podobnie jak kowalik. Paskudne w karmniku są dzwońce. Stado dzwońców cały czas się kłóci, po prostu cały czas coś się tam dzieje, szczerzą na siebie dzioby, puszą się, straszą się i to jedzenie to jest takie nieprzyjemne. Z takimi byśmy na pewno nie chcieli biesiadować. Natomiast kulturalnym jegomościem przy karmniku jest grubodziób. On ma poczucie swojej wielkości, swojej siły, potężnego dzioba. On sobie je. Obok kłócą się dzwońce, obok kłócą się sikory, a on sobie je. Nikt go nie zaczepia, nikt do niego się nie zbliża. On zjada, jak się naje, to odleci. Także z całą pewnością grubodziób jest najmilszym towarzyszem współbiesiadników w karbniku. Dzwońce są absolutnie kłótliwe i nieprzyjemne, a kowalik i część sikor nie nadają się zupełnie do tego, żeby w ich towarzystwie zjadać jakikolwiek posiłek. Dziś rano widziałem wronę. Siedziała na skraju kałuży, nogą trzymała kawałek bułki i dziobem eleganckimi ruchami wydziobywała kawałki. No wyglądała tak, jakby posługiwała się nożem i widelcem. No tak, oczywiście. Ptaki potrafią różne rzeczy. Ja ostatnio obserwowałem arę hiacyntową, która, żeby rozłupać twardy orzech, wzięła kawałek kołka po prostu i używała go jako klina, więc to nogą rozmyślnie działała. Widać ewidentnie, że wiedziała, co robi. Tak, wrony mogą nas zadziwić i one, jeżeli mają komfort, jeżeli to jest dorosła wrona i nie boi się tego, że ktoś jej coś zabierze, to ona sobie celebruje taki posiłek. Ona sobie tak smakuje, zjada po kawałku. Najwyżej coś zostawi, ale będzie jadła, dopóki będzie miała chęć. A kałuża też nie jest przypadkowa, bo jak to był suchy kawałek chleba, to warto go rozmoczyć. Wrona zębów nie ma, więc musi ten chleb rozmoczyć, bo inaczej go nie przekrycie. Tam to widać, że wrona zwyczajnie ma poczucie swojej siły i władzy i nikt jej nie przeszkadza przy jedzeniu. A tam, gdzie jest młoda wrona, niedoświadczona, boi się, że ktoś jej coś zabierze, to właśnie zabiera, ucieka gdzieś i chyłkiem zjada w pośpiechu, no bo ma poczucie zagrożenia. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem rozmawiał Dariusz Pieruk. dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, a w serce trafiają naboje. Ta dziewczyna to śmierć. Hej, hej, moja panno, czy ty nie przesadzasz? Hej, hej, moja panno, ty za dużo wymagasz. Hej, hej, moja panno. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to zemsta. Luzerem pogardza tylko zwycięzca. Ta dziewczyna to zemsta. Hej, hej, pani zemsto, trup ściele się gęsto. Hej, hej, pani zemsto, trup ściele się gęsto. Hej, hej, pani zemsto. Rozczulił mnie SMS od Hani lat 9. Dzień dobry, ale się pani trafiło. Ja też w szkole mam dzisiaj zastępstwo. A poza tym posypały się maile w sprawie organka, za którego dziękuję m.in. Ewa z Białego Stoku, pani Aga oraz pan Zbyszek, który pisze, że już miał wychodzić do pracy, no a tu organek i muszę wysłuchać do końca. W temacie spóźnień do pracy muszę także przeprosić szefa pana Kuby z Wrocławia, który pisze, że dzisiaj do roboty niewątpliwie się spóźni, bo takiej audycji nie przepuści, ale gdyby się dało, to proszę przeprosić szefa. Niniejszym przepraszamy. 6.50. Ja, zapowiedz może coś. Może coś zapowiem. Michał, ty łobuzie ty. Ale można przestraszyć dziewczynę o takiej porze. Coś może zapowiem. Panie Wojtku, to teraz utwór o tytule, którego nie polecam rano, w przeciwieństwie do tej muzyki. We'll be right back.